Pilit nating iniwasan ganitong mga tanungan. At kahit di sigurado, tinuloy nating ang ating ugnayan. Ngayon naubos ng kwentuhan, nagsimula ng magsisihan. Lahat ay parang lumabo, di alam kung saan tutungo. Sabi ko na nga ba, dapat noong una ba lamang, di na umasa, di na niwala. Hindi tayo pwede pinagtagpo, pero di tinadhana. Hindi na posible ang mga puso, huwag nating pahirapan. Suko na sa laban. Hindi tayo pwede tayong laban. Sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang, di na umasa, di na niwala. Di pwede pinagtagpo, pero di tinadhana. Pero di tinahanan.